Jó. Na, szia, Anin, mondja a gyerekem. Na, szia, na, mi újság? Hogy elvigyék. Tudod, a... Na, de az fenyvesinek 50-i adtam. Hát már fölig van némelyik szaladba is, meg minden. Hát, mit csinálja? Nagyon meleg van, és akkor... Hagyj, vigyázz! Szerintem még 50 is nagyon jó érte, nem? Hát persze, vittük el, mert van sok, mi? Aha. De ha lehet, hogy leengedem 40-re, jó lesz? Nekem szerintem. Mindegy. De hogyha nem viszik, akkor lehet 30-ig. Kérem nagyba, hogy 30, jó? Hát jó, van így. Tudod, mi mondtam? Jó napot. Tudom. Tessék, választom. Na. szépen, hogy köszönöm. Remélem, hogy